50 languages. 86. 86. سوال کردن زمان گذشته 2. سوال کردن زمان گذشته 2. تو کدام کراوات را زده بودی؟ تو کدام کراواتت را زده بودی؟ تو کدام خودرو را خریده بودی؟ تو کدام خودرو را خریده بودی؟ تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟ تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟ شما چه کسی را دیده اید؟ شما چه کسی را دیده اید؟ شما با کی ملاقات کرده اید؟ شما با کی ملاقات کرده اید؟ شما چه کسی را شناخته اید؟ شما چه کسی را شناخته اید؟ شما کی از خواب بلند شده اید؟ شما کی از خواب بلند شده اید؟ شما کی شروع کرده اید؟ شما کی شروع کرده اید؟ شما کی کار را متوقف کرده اید؟ شما کی کار را متوقف کرده اید؟ شما چرا بیدار شده اید؟ شما چرا بیدار شده اید؟ چرا شما معلم شده اید؟ چرا شما معلم شده اید؟ چرا شما سوار تاکسی شده اید؟ چرا شما سوار تاکسی شده اید؟ شما از کجا آمده اید؟ شما از کجا آمده اید؟ شما به کجا رفته اید؟ شما به کجا رفته اید؟ کجا بودید؟ کجا بودید؟ تو به کی کمک کرده ای؟ تو به کی کمک کرده ای؟ تو به کی نامه نوشته ای؟ تو به کی نامه نوشته ای؟ تو به کی جواب داده ای؟ تو به کی جواب داده ای؟